तेरी जुल्फों में रंगत शाम थी, तेरी आंखों में मस्ती जाम थी, तुझे देखा चाह जाना माना, तेरा दिल रुबा सचे मेरे दिल को भा गया, तेरा दिल रुबा सचे मेरे दिल को भा गया, तेरी जुल्फों में रंगत शाम थी, तेरी आंखों में मस्ती जाम थी, तुझे तू ही तू रहे हर सू चले तेरा ही जादू है यही जुस्तजू यही यार तू ही तू रहे हर सू चले तेरा ही जादू है यही जुस्तजू है यही यार फूल जब खिले जब आए बाहर नए नए रंग लाए तेरा मेरा प्यार मैं ना कहूँ तुझको बेवफा तू ना करे मुझसे कुछ गिरा एक जान हो हम ऐसे के हो जाए सब है ना तेरा दिल रुबा सचे मेरे दिल को भा गया तेरा दिल रुबा सचे मेरे दिल को भा गया तेरी जुल्फों में रंगत शाम की तेरी आंखों में मस्ती जाम की तुझे देखा चाह जाना माना तेरा दिल रुबा सचे मेरे दिल को भा गया तेरा दिल रुबा सचे मेरे दिल को भगाया तेरा दिल रुबा सचेरा मेरे दिल